بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مجاهدين اسلام، انصار مهاجرين، تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں، جان نثاروں، فدائیوں اور سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم ساتھیو، اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے مادیت کے اس دور میں مجھے اور آپ کو جہاد کے میدان میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے کی طرف 70 بار رحمت کی نگاہ کرتا ہے، رحمت کی نگاہ سے 70 بار اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لغدوۃن فی سبیل اللہ او روحۃن خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا اور اللہ کے راستے میں شام کے وقت نکلنا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے، دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی سامان و متاع ہے، ان سب سے افضل ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ خیر من الدنیا وما فیہا سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر دنیا کی تمام نعمتیں اور دنیا کا تمام مال و دولت کسی انسان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس مال و دولت کو اللہ کی راستے میں اور کار خیر میں خرچ کرے، اس عمل سے اللہ کے راستے میں ایک صبح کا نکلنا اور اللہ کے راستے میں ایک شام کا نکلنا، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. میرے دوستو، میرے ساتھیو، الحمدللہ جس جہاد میں ہم اور آپ، امریکہ و افریقہ، عربستان اور پوری دنیا کے مسلمان، خصوصاً نوجوان جہاد میں مصروف ہیں، یہ جہاد ایک عظیم جہاد ہے اور عالمی جہاد ہے. جس طرح کفار ایک مٹھی بن کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک مٹھی بن کر اور ایک ہاتھ بن کر ان کفار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. میرے دوستو، مسلمان امت اور مسلمان قوم جب تک 3 باتوں کو نہ سمجھ لے، اس وقت تک ترقی کے دروازے، عزت اور شان و شوکت کے دروازے، امارت و خلافت کے دروازے امت کے لیے بند رہیں گے. ترقی کے دروازوں کو کھولنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کو سمجھنا ہوگا، اور وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ مسلمانوں کی مقدس سرزمینیں اور مسلمانوں کے مقدسات، یہ سب کفار کے قبضے میں ہیں. آج حرمین شریفین کفار کے قبضے میں ہے، بیت المقدس کفار کے قبضے میں ہے، سمرقند و بخارا کے مدارس اور اندلس اور بغداد کے مدارس و مساجد کفار کے قبضے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شہروں اور جن علاقوں کے فتوحات کی بشارت ہمیں سنائی ہے وہ تمام کے تمام کفار کے قبضے میں ہیں۔ میرے دوستو، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقدسات کو کفار کے قبضے سے چھڑانا ہے۔ عبداللہ عزام رحمہ اللہ جو کہ استاد المجاہدین اور مجاہدین کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی وہ زمینیں جس کے اوپر کبھی بھی اور کسی بھی وقت مسلمانوں کی حکومت رہی ہو، ان میں سے ایک بالش بر زمین بھی اگر کفار کے قبضے میں ہو تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز روزہ مسلمان پر فرض ہوتا ہے، نماز کے لیے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، روزے رکھنے کے لیے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح جب جہاد فرض عین ہو جائے تو اس میں ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی قرض دار سے مقروض اجازت لے گا، اور نہ ہی غلام اپنے سید سے اور اپنے مالک سے اجازت لے گا، اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر سے اجازت لے گی، بلکہ وہ اپنے محرم، اپنے بھائی یا اپنے باپ کے ساتھ جہاد میں اور ہجرت کے لیے نکل سکتی ہے۔ میرے دوستو، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی سیاست اور مسلمانوں کے ممالک اور مسلمانوں کی حیثیت کفار کے قبضے میں ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام آزاد ہو، جس میں اسلام آباد ہو، جس میں جہاد آزاد ہو، جس میں مسلمانوں کے حقوق ان کو مل رہے ہوں۔ حتیٰ کہ سعودی عربیہ، جس کے بارے میں آج بھی بہت سارے مسلمان بیچارے اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ سعودی عرب جیسے ملک میں 40,000 مجاہدین، ان 40,000 مجاہدین کے اندر وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں جنہوں نے کسی بھی وقت جہاد کا نام لیا، یا جنہوں نے کسی بھی وقت عراق و افغانستان، کشمیر و چچنیا اور پاکستانی مجاہدین کے لیے چندہ بھیجا۔ 40,000 مجاہدین اور مجاہدات آج اس سرزمین میں جہاں حرمین شریفین واقع ہے، اس سرزمین کے جیلوں میں بند ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا کوئی بھی ملک آج اپنے معاملات میں آزاد نہیں ہے، اپنی سیاست میں آزاد نہیں ہے، اپنے قانون اور نظام میں آزاد نہیں ہے۔ چنانچہ ہم مسلمان آج غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور کفار جب اور جسے چاہیں ہمارے سروں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی پینٹ پتلون والا، کالا کلوٹا اور بینگن جیسا آدمی ہمارے سروں پر یہ مسلط کر دیتے ہیں، جمہوریت نام کے بت کو انہوں نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ اسلامی نظام کو دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں اور فدائیوں، تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی دولت، مسلمانوں کا اقتصاد اور مسلمانوں کا مال کفار کے قبضے میں ہیں۔ کفار جب چاہتے ہیں ہمارے مال و دولت کو قبضے میں لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پٹرول اور ڈیزل کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں مسلمانوں کی معدنیات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ممالک مال و دولت اور معدنیات کے ذخائر سے پر ہیں، لیکن مسلمانوں کا اختیار اپنے مال و دولت پر نہیں ہے، اپنی معدنیات پر نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اقتصاد کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اقتصاد کو قبضے میں لینے کے بعد یہود کہتے ہیں کہ حکومت کس کی ہے، اس کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ اس بات کو دیکھو کہ وزارت خزانہ پر کون بیٹھا ہوا ہے اور خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے، بینک کس کے ہاتھوں میں ہیں۔ آج مسلمانوں کی دولت اور مسلمانوں کی معدنیات اور مسلمانوں کا جو اقتصاد ہے، وہ سب کا سب کفار کے قبضے میں ہے۔ میرے دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی مقدسات، مسلمانوں کی سیاست اور مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کا اقتصاد، یہ تمام تر کفار کے قبضے میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں بھرپور طریقے سے ان کفار کے خلاف جہاد میں مصروف ہونا چاہیے، اور جس انداز سے یہ کفار ہمارے خلاف جنگوں میں مصروف ہیں، جس محنت اور تندہی سے یہ لوگ مصروف ہیں، ہمیں حق کی خاطر اس سے بھی زیادہ زیادہ قربانی دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عصابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ اور دو جماعتیں ایسی ہیں، احرزہم اللہ من النار، جنہیں اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. عصابت تغز الہند، ایک وہ گروہ ہے جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گا. وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم، اور ایک وہ گروہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کے ساتھ ہوگا. میرے دوستو، میرے ساتھیو، الحمدللہ جس جہاد میں ہم اور آپ اس وقت پاکستان میں مصروف ہیں، انشاءاللہ اس پر اللہ کے رسول کی یہ حدیث صادق آتی ہے، اس لیے کہ پاکستان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند کے نقشے میں داخل ہے. ہندوستان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے 9 ممالک کا مجموعہ ہے، جس میں سری لنکا، مالدیپ، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، برما، پاکستان، کشمیر، اور یہ تمام ممالک اس کے اندر شامل ہیں. یہ 9 ممالک، یہ سب کے سب ہندوستان کے نقشے کے اندر موجود ہیں. میرے دوستو، الحمدللہ ہم نے جو جہاد پاکستان میں شروع کیا ہوا ہے، جس جہاد میں ہم پاکستان میں مصروف ہیں، جس جہاد میں ہمارے ساتھی قربانیاں کر رہے ہیں، اور اگزی ایجنسی میں ہو، باجوڑ میں ہو، سوات میں ہو، دوسرے ایجنسیوں میں ہو، اور پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں جو جہاد اس وقت جاری ہے، یہ غزوہ ہند ہے. میرے دوستو، یہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہمیں پہلے صرف کشمیر کے جہاد کو غزوہ ہند کہہ کر دھوکے میں رکھا کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ ہند وہ بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے، اور اس علاقے کے اندر آپ جہاں کہیں بھی جہاد کریں، اسلامی نظام کی خاطر کفار و مرتدین کے خلاف لڑیں، مظلوم اور شہداء کے انتقام کی خاطر کفار و مرتدین سے لڑیں، پاکستانی ناپاک فوج کے خفیہ اداروں کے خلاف اس علاقے اور سرزمین میں لڑیں اور جہاد میں مصروف ہوں، یہ غزوہ ہند ہے. اور یہ ہندوستان کا وہ جہاد ہے جس کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمنا اور آرزو فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہندوستان کے جہاد کی بشارت اور خوشخبری بیان کی ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لئن ادرکتھا انفق فیھا نفسی ومالی، اگر میں ہندوستان کے جہاد کو پاؤں تو میں اس میں اپنے مال کو اور اپنے جان کو خرچ کروں گا، اپنی جان قربان کروں گا اور اپنا مال قربان کروں گا. ولئن قتلت کنت من افضل الشہداء، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہندوستان کے جہاد میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، تو میں افضل ترین شہیدوں میں سے ہوں گا. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا ہے، کنت من خیر الشہداء، میں بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا. وان رجعت، اور اگر میں سلامت لوٹ آؤں، شہادت کے بغیر لوٹ آؤں، فانا ابو ہریرہ المحرر، تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا. میرے دوستو، الحمدللہ ہم جس جہاد میں مصروف ہیں، اس جہاد کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، بشارتیں ہیں. آج بھی الحمدللہ ساتھیوں نے اور اگزئی میں کاروائیاں کی ہیں، جس میں چند ایک سنائپر عملیات ہیں اور مائن کی کاروائیاں ہیں. اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کو ثابت قدم فرمائے، اور ناپاک فوج کے مرتدین کو مغلوب و شکست نصیب فرمائے. اللہ تعالی ان کے بچوں کو یتیم اور گھر والوں کو بیوہ بنائے. آمین یا رب العالمین. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاكم الله خيرا.